राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 तदनुसार 2 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम चिंतल में हुआ। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण आगमा पायनो अनित्यास्तां स्थिति क्षस्वभारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अनुकूलता खिले हुए सुगंध आता है सुगंधी आ रही है ऊपर बदल की छाया हो रही है रास्ता भी नीचे जा रहा है सुगुरु साज चलता है और एगारी चले मेरे की दुर्गंधी आ रही है चढ़ाई आ गई है घाम भी तपता है हवा नहीं आती है ऐसा भी रास्ता है। तो ये दोनों रास्ता है अनुकूल प्रतिकूल को ठहरने की जगह थोड़ी है। ना तो प्रतिकूलता से घबराना है ना अनुकूलता से मोहित होना है। ये ठहरने की जगह है ही नहीं संसार में। जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है ये हमारे रहने की जगह नहीं है। ये तो रास्ता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए हम चल रहे हैं तो अनुकूलता प्रतिकूलता मार्ग में है। ये अपना स्थान नहीं है हिराना नहीं है। ना अनुकूलता में रहना ना प्रतिकूलता में। ना हमें अनुकूलता प्रतिकूलता में रहना है ना अनुकूलता प्रतिकूलता रहने वाली है। कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता कभी ठीक कभी ठीक ये दोनों बदलने वाली है रहने वाले है ही नहीं। तो इसमें क्या घबराव है हमारे साथ है नहीं ना अनुकूल साथ है ना प्रतिकूलता साथ है आती जाती रहती है। आगम आपका इन अनित्य आने जाने वाले अनित्य है तो अनित्य मानना ही क्षण का उपाय है। मैं तो यहां तक कह दिया करता हूं कि प्रतिकूलता हुए तो आगमा पाए नो नित्या आगमा पाए नो नित्या ऐसे मन से जप करे तो फर्क पड़ता है। और ध्यान देख आगमा पाई ना आने जाने वाले हैं अनित्य है। तो आदमी के भीतर में बल मिलता है घबरा जाने से राजी होने से बल नहीं मिलता निर्बलता आती है। तांस्थिति भगवान के सहलो अब सूर्योदय हो गया तो प्रकाश हो गया सब काम ठीक करते हैं। सूर्यास्त हो गया तो सब काम बंद हो जाते हैं दिखता है नहीं तो बत्ती करो भाई अब घबराने से क्या हुआ रोने से क्या अस्त नहीं होगा सूर्य सूर्योदय अस्त होगा भक्त पर। अलंग्यम दिन रात्रि वत लिखा है रात्रि और दिन की तरह अनुकूलता प्रतिकूल तो अलंग्य आवेगी। यह संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता ही संसार का स्वरूप है। तो इनमें दुखी होना है ना सुखी होना है सुख हर सही जड़ दुख विलखा ही दो सम धीर धरे मनमानी पंडित होते हैं समझदार वे दोनों में समता ही देखते हैं धैर्य देखते हैं। सुख हर सही जड़ और दुख विलखा ही जो मूर्ख है सुख में हर्ष होते हैं रुद्ध भी हो जाते हैं। दुखदाई है प्रभाव पड़ता है प्रभाव के प्रतिकूलता क्यों आई कि हमने गलती करी तो प्रभाव पड़ना उसका होगा ऐसी प्रतिकूलता नहीं करनी। प्रतिकूलता का तात्पर्य है अपराध नहीं करना पाप नहीं करना प्रतिकूल शास्त्र के प्रतिकूल आचरण नहीं करना, ये चेत होता है, ये प्रभाव है प्रतिकूलता का। खूब ध्यान दो। और दुखी होना ये है भोग। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, ये तो साधन करने के लिए मिला है। तो प्रतिकूलता में दुखी होना दुख का भोग हुआ, अनुकूलता में राजी हुए ये सुख का भोग हुआ। ये ही संस्पर्श जाप होगा। दुख यौन होते भोग तो दुखों के कारण है, अनुकूलता में राजी होना भी दुखों का कारण है, और दुखी होना प्रतिकूलता में वो भी दुखों का कारण है। अगर दुख होगा सहनी से हो गए। लोग तो जान करके तपस्या करते हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, अपने आप से प्रतिकूलता आई, कितनी बढ़िया बात है। पुराने तो पाप कटे और नया सहनशीलता हुई, दोनों लाभ होते हैं। इसे तपस्या हुई, हम जानकर तपस्या नहीं करते, भगवान की भेजी हुई तपस्या है वो, जिससे पुनः पाप दशा प्रसन्न रहे प्रतिकूलता में। तो प्रतिकूलता भी साधन हो गया परमात्मा प्राप्ति का, अनुकूलता भी जो भगवान में लग जाए, सुख भोग में नहीं लगे। अपना परिवार ज्यादा हो गया तो सब मिलकर कीर्तन करो, पैसा अधिक है तो दान पुण्य करो, दूसरों को सेवा करो। अगर प्रतिकूलता आती है तो सुख की इच्छा का त्याग करो। सुख की इच्छा से दुख होता है, सुख की इच्छा न कर रखे तो प्रतिकूलता से दुख नहीं होता। बड़ी मार्मिक बात है, बढ़िया बात है ये तो, साधन हो जाता है वो। प्रतिकूलता में प्रसन्न रहने से साधन हो जाता है। पाप का फल भोग तो मार्ग में हो जाए, बीच में ही, और अगर ये नया फल होता है तपस्या है, तपस्या में क्या होता है, दुख होता ही है। जैसे पंचाग्नि तपते हैं वैशाख के महीने, चारों तरफ आग लगा दे और बीच में बैठ जाए ऊपर, वो सूर्य का तो ये पंचाग्नि तप होता है, तो तप में शरीर तो तपता है, बुराई लगता है पर दुख नहीं होता है। ये बहन माताएं करती है तेला, तीन दिन रहती है भूखी पड़ी रहती है, चलता नहीं पर दुख ही नहीं होते। पंच भीखा भीष्म पंच भीखा करते हैं, पांच दिन भूखे रहे, उसमें भी शक्ति नहीं रहती पर मन में खुशी रहती है। अरे अन्न नहीं मिले एक दिन भी तो दुखी हो जाते हैं। अन्न नहीं मिलने में एक दिन में भी दुखी हो जाएंगे, क्या करें, हम कैसे चलेंगे, आज अन्न नहीं मिला कल क्या करेंगे, दुखी हो जाते हैं। 56 के साल केवल दुख के कारण आदमी मर गए। सस्ता अनाज था और पास में रुपये थे, नौली में रुपये पड़े हैं, सस्ता अनाज है कि क्या खाएंगे, काल पड़ गया मर गए, घबरा कर। मैंने सुनी हुई बात है, क्या करें, तो घबराहट से नुकसान होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता भगवान देते हैं, ये तपस्या है प्रतिकूलता। आप साहब आ जाए वो तपस्या बहुत बढ़िया होती है, जानकर तपस्या करते हो मनगढ़ंत तपस्या है। अरे भगवान ने दी हुई तपस्या बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है, कल्याण करने वाली है। इस वजह से आप साहब जैसे दुर्योधन ने तो कहा युद्ध में दूंगा नहीं जमीन, और वे कहते हैं पांच गांव, भगवान कहते हैं पांच पांडवों को पांच गांव दे दो अपने, क्या एक सुई की तीखी दूंगी जितना नहीं दूंगा। तो अर्जुन ने युद्ध किया तो दशा क्या हुई, अरे युद्ध नहीं चाहते तो क्या दशा हुई। तो अनुकूल की चाहना ही प्रतिकूलता की जड़ है। प्रतिकूलता के समय दुख होता है, उसमें सुख की इच्छा होती है तभी दुख होता है। सुख की इच्छा नहीं हो तो दुख होता ही नहीं, तपस्या हो जाती है वो। ये ख्याल में आती ही नहीं, पता नहीं मेरे को, पर बात ऐसी है। तो जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है वो साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष घर द्वारा। ये मनुष्य शरीर मुक्ति का दरवाजा है, साधन धाम है, साधन भी साधन का घर है ये। अनुकूलता भी साधन है, प्रतिकूलता भी साधन है। और सुखी दुखी हो तो ये साधन नहीं है, ये प्रमाद है। सुख और दुख आने पर सुख में राजी हो जाए तो जड़ बताया, मूर्खता है ये। सुख में खुशी होते हैं, दुख में प्रतिकूल दुख हो जाते हैं। एक बात मार्मिक बताता हूँ, आप विशेष ध्यान दें मेरी बात की तरफ। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से सुनी है, अच्छी बात लगी है, वो आपको कहता हूँ। सुख आता है तो सुख दुख दो तरह के होते हैं। एक तो सुख की सामग्री को सुख कहते हैं, कपड़ा सुखी, ऐसा बेटा है, पोता है, जमीन है, घर है और सब ठीक है, रुपया पैसा है, बड़ा परिवार सुखी है। और एक बेचारे खावन का नन नहीं है, पहनने कपड़ा नहीं है, रहने मकान नहीं है, बड़ा दुखी है। एक तो सुख दुख की परिभाषा ये है। एक मन में प्रसन्नता है वो सुखी है, एक मन में चिंता है दुखी है। तो भीतर के सुख दुख होते हैं मन में प्रसन्नता और खिन्न रहने से, और बाहर की सामग्री सुखदाई और दुखदाई, ये सुख दुख है। तो बाहर की सुखदाई दुखदाई के अधीन अपने होना नहीं है, और भीतर में सुख दुख होना ही नहीं है। एक ही अर्थ हो जाएगा दोनों का। बाहर की परिस्थिति बड़ी सुखदाई है पर मन में चिंता लगी है, अब क्या करें बताओ। बड़े बड़े लखपति करोड़पति राजा महाराजा हृदय ने जल रहे हैं, धनी आदमियों से मिलने में काम, राजा महाराज याद नहीं है, मैं धनी आदमी मिलने का काम पड़ा है, बड़ा दुख होता है, क्या करें। बड़े नामी धनी आदमी एकांत मिले बात गई है, क्या करें, दुखी रहते हैं। तो बाहर की सामग्री से सुख हो जाए ये बात नहीं है, और बाहर की अभाव की परिस्थिति होने से दुखी हो जाए बात नहीं है। कैसे कि विरक्त होते हैं, बाहर का है ही नहीं, अंटी में दाम नहीं है, पहनने पूरा कपड़ा नहीं है, भूख लगे जो लोगों को दरवाजे ज्यादा खटखटाते हैं, खाना खाने अंदर नहीं है, रहने मकान नहीं है, क्या वैसे तो दुखी है। तो चाहना तो चाहने की त्याग, गीता तो चाहने का त्याग ही कहती है। गीता के दो अर्थ, एक तो भगवान की तो स्मृति रखना और संसार की चाहना न रखना, ये खास साधन होता है। चाहना रखोगे तो कभी संतोष संतोष नहीं होगा, दुख मिटेगा नहीं, या चाहना रखो दुख आएगा नहीं। अब एक मार्मिक बात कहता हूँ, मार्मिक बात इधर आप ध्यान दें, सुख दुख प्राप्त का फल नहीं है। बहुतों को जचोड़ी थी, मेरे में जची हुई थी, सुखी दुखी होना प्रारब्ध का फल है, कर्मों का फल है, बिल्कुल नहीं है। कर्म बाह्य होते हैं, फल भी बाह्य होगा, भीतर की चिंता होती है मूर्खता से। बाहर की परिस्थिति दुखदाई नहीं होती है विचारशील के लिए। उदाहरण बताऊं, भागवत तो आप लोगों सुनी हुई है ही, नारद जी महाराज की मां मर गई, पहले जन्म की बात बताई, संतों की सेवा में मेरी माँ रहती थी, मैं वहां जाता था, कथा सुनता था, कृपा करी मेरे पर, मंत्र दिया, भजन दिया। उसके बाद एक दिन गाय दूहने के लिए गई, माँ को सांप खा गया, माँ मर गई। अब माँ मर जाए बालक के लिए इनसे बढ़कर दुख क्या होता है। जो पालन पोषण करने वाली कृपा रखने वाली माँ का वियोग हो जाए बालक के लिए तो बड़ा भारी दुख है। पर नारद जी महाराज बड़े राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। तो प्रारब्ध का फल माँ का मरना है, दुखी करना प्रारब्ध का फल है ही नहीं। प्रारब्ध में ताकत नहीं है कि दुखी कर दे, ये दुखी होती है मूर्खता से। क्या तत्व ज्ञान होने के बाद बुखार नहीं आएगा क्या, क्या प्रतिकूल परिस्थिति नहीं आएगी, प्रतिकूल आएगी दुखी नहीं होंगे। तो भीतर से दुखी होना है ये मूर्खता का फल है, कर्मों का फल है ही नहीं। मूर्खता तो ज्ञान से मिटे, भक्ति से मिटे। मूर्ख प्रारब्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सदैव याद रखो, ऐसी कई कई चीते महाराज मेरे को संतों से बातें मिली है, कई पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती है, संतों से मिलती है सुगमता से। तो ये जो भीतर दुख हो मूर्खता से होता है, अरे प्रतिकूलता तो पापों का नाश करने वाली है, हम दुखी क्यों हो गए, अच्छी बात है, पाप का नाश हो जाएगा, ठीक हुआ हमारे तो, बच्चू खा गया, अब दुख होता है, तो दुख होता है पीड़ा होती है वो तो एक और है, दुख होता है और दुख और पीड़ा दो चीज है अलग अलग। पीड़ा होती है जहाँ सुखाया वहाँ, या दुख होता है हृदय में अब क्या करूँ मैं कैसे करूँ, और घबरा जाता है वो घबराना है दुख, और पीड़ा है वो है बार बार का दुख। तो बार का दुख घबराना है ये गलती है, तो पाप करता है ये इंजेक्शन है, पहले पाप किया उसको अलग किया जिस बार दुख पाप नष्ट होता है। ये बात खूब समझने की मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे को जब मिली बात तो मेरे को बहुत प्रिय लगी, इस बात आपको कहता हूँ रहस्य की बात है। भीतर में सुख दुख होता है वो मूर्खता का फल है, प्राप्ति का फल है ही नहीं। ज्ञान उदय जब होता है संचित कर्म विलाय और क्रियमाण उपजे नहीं प्रारब्ध रह जाए, ये बात है इस मानते हो नहीं, तो प्रारब्ध रह जाएगा तो ज्ञान होने पर प्रतिकूलता आती है कि नहीं आती है, या तत्व ज्ञान होने पर भी आवेगी। मन सम दुख सुख है स्वस्थ स्वस्थ अपने स्व में स्थित है, सम दुख दूर है स्व में अपने स्वरूप में स्थित है तो सम दुख सुख दुख सम हो जाएंगे, उनसे प्रकृति तो ही भूंगते, प्रकृति में स्थित रहता है सुख दुखी होता है, प्रकृति स्थित मान शरीर में स्थित होता है, प्रकृति के कार्य में स्थित सुख दुखी होता है, अरे शरीर में स्थित नहीं अपने स्वरूप में स्थित रहता है, सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं में स्थित है अपने आप स्वरूप में, अपने स्वरूप में दुख है ही नहीं, स्वरूप में स्थित नहीं होता कहाँ ज्ञान होगा, शरीर में स्थित है इसको दुख होगा, तो प्रावध का बल थोड़ा ही है, दुखी होना प्रावध नहीं है, बाहर की परिस्थिति दुखदाई आ जाए सुखदाई ये कर्मों का फल है, सुखी दुखी करना कर्मों का फल है ही नहीं। इसमें खूब पूछो आप आभार पूछो नहीं, भीतर से सुखी दुखी होना है मूर्खता का फल, सत्संग से मिट जाता है दुख घबराहट है सत्संग सुना ठीक हो जाता है। गोरख की बात है, एक दादाजी थे दस्तन लगती थी खाट पर पड़े थे बड़ा दुखी हो शक्ति नहीं है, मैंने वो सुख दुख प्राप्त का फल नहीं है पड़े थे आपके है ही नहीं आपके, वो तो दुख तो पाप कट रहा है और ये पाप का फल नहीं है दुखी होना, दुखी होना दस साल लग गए ये पाप का फल है पर दुखी होना नहीं है। मैं खाट पर बैठ गए बात सुनते ही बैठ गए उठ करके, नहीं तो मैं तो बड़ा हो गया मैं कैसे हो गया, कई ऐसे दुखी है सत्संग करने से दुख मिट जाता है। ऋषिकेश बढ़नी से सत्संग होता था, एक पंजाबी सज्जन आए, वो अपनी कन्या थी किसी का बेटे पर किसी का बेटी पर वो होता है, तो कन्या पर मोह ज्यादा था तो बाकी तो बड़े दुखी थे वो कि मेरी प्यारी पुत्री थी चली गई क्या करूं, सत्संग किया शांति हो गई कि मेरा दुख मिट गया, सत्संग से दुख मिटता है कि नहीं, हमारे तो बात देखी हुई भाई सब दूसरों के हमारे बुरे देखी हुई है, मेरी खुद की घटना घटी हुई है, दुख हुआ मेरे को है जी, सत्संग मिटता है तो सत्संग से मिटता है तो कुसंग से होता है ये सिद्ध हुआ, कुसंग क्या है अपने मान लिया कि बाबा जी हमारा दुखी हो दुख कुसंग है नहीं, दरिद्र सम दुख जग माई और संत मिलन सम सुख जग नाई, तो दरिद्र क्या है संत नहीं मिली ये दरिद्रता है, पैसा दरिद्रता नहीं है तो सुख कौन सा सत्संग मिले ये, तो दरिद्र कौन जो सत्संग नहीं मिला वो दरिद्र है, सत्संग मिले दरिद्र नहीं ना वो। एक दिन बात आ गई अभिमान की बात आप क्षमा कर देना, कोई पूजा की थी मैंने तुलसी दल चढ़ा दिया तो वो बोले दरिद्रों के पास और क्या है, वो दरिद्र मेरे पास में रहे नहीं रहेगा दरिद्र कैसे, तुलसी दल चढ़ा दिया क्या दरिद्रों के पास और क्या है, मैं दरिद्र तो मेरे पास रहे वो नहीं रहेगा, हम दरिद्र कैसे हैं, दरिद्र तो चाहने वाला है, दरिद्र मिटेगा नहीं, जो 10, 20, 50, 1000 हो या 1000-2 लाख मिलेगी, दरिद्रता बढ़ती है घटती है, रुपया मिलने से दरिद्रता बढ़ती है किसी घटी हो तो बताओ, अरे गांव में रहने वाला 10-15 पीढ़ी तक दे लाख रुपये में घाटा नहीं पड़ा, वहां लाख लाख रहा 10-10 लाख रहा करोड़ रुपये घाटा पड़ता है, तो घाटा वहां पड़ता है ये तो घाटा पड़ा गरीब गए हनुमान आता है ना कि 100-200 प्राप्ति से मौज करते हैं उनसे, उनके 10,000-20,000 कुछ नजर नहीं आता, पैदा नहीं है, 5-10,000 तो कुछ किराए का आ जाता है, 20-50,000 हो जाता है, इतने बेटे के वहां से आ गया, इतना जाएगा, आजकल पैदा नहीं, क्या करें। मैं कह रो रो खूब, अब लाखों रुपए पैदा है वो पैदा ही नहीं है, अब करोड़ों में पैदा हुआ जो पैदा गिनी जाए उठे, अब आप देखो नहीं, मैं तो आप भी जानो तो दरिद्र पैसे से दरिद्र मिटाए, पैसे से दरिद्र मिटते ही नहीं, कभी नहीं मिटती, पैसे से दरिद्र बढ़ेगी, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई या लोभ अधिक हुआ दुख होगा ही, कैसा दुख मिट जाएगा, मिट नहीं सकता। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, सुंदर एक संतोष बिना शठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, इस संतोष में कभी भूख नहीं, संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष बड़ा भाई, संतोष तुल्यम निधि सिद्धान्यत, ऐसी निधि खजाना कोई है ही नहीं संतोष के समान, सर्पा विबंध पवनम न दुर्बलास्ते शुष्क त्रिणेय वनगजो वलिना भवंती, शुष्क और कंदे फलैर मुनिवरा गमयंती कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम, बड़ा खजाना संतोष है, संतोष गया जैसा मिल गया था, संतोष तो बंदा थी तो मसरा समय सिद्ध अवसिद्ध कृतवा भी निबद्ध थे करती तो हृदय बंधन नहीं, वो हृदय साहब जो मिल जाए संतोष है, मौज हो गया, आनंद हो रहा है, भिक्षा नहीं मिले तो संत सुखी हो जाते, मस्त हो जाए, आज क्या है, आज भगवान की कृपा हो गई, अब व्रत करो, अपने व्रत करते नहीं, आज व्रत भगवान का दिया हुआ है, कोई के बाबा जाओ खाओ, भाई आज अब नहीं खाएंगे, आज तो व्रत कर लिया हमने, पर कोई कह भाई ना, ना आज नहीं खाएंगे, संत की बात सुने है ना कि महाराज क्या खा रहे हो, भिक्षा नहीं मिले तो भूख को ही खा लेते हैं, तो भूख को ही खा लिया अपने, मौज है, आज भोजन करेंगे ही नहीं, ऐसी बात है। तो दरिद्रता क्या है, सत्संग नहीं मिलता है यही दरिद्रता है, और सत्संग मिल जाए तो मौज की बात होती है, आनंद की बात है, दुख जीग नहीं आता, सत्संग से दुख मिटता है। महाराज ने आपने बनवाया था जो नहीं वो हमें कहा वो नहीं होता है, हमें प्रारब्ध कैसे प्रारब्ध भस्म हो जाए, अश्म हो जाए, आप सच्चे है, प्रार्थ होता है, ये भी सच्ची दोनों है, दोनों सच्ची है, बाहर का भस्म नहीं होता है, भीतर भस्म हो जाता है, हो गया पूरी सच्ची बात है, बाहर की परिस्थिति आवेगी, ज्ञानी की भी आवेगी। देखो वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र थे, शक्ति के थे, शक्ति महाराज की शक्ति और शक्ति के पराशरी पराशरी व्यास व्यास सुखदेव जी, व्यासम वशिष्ठ नवतारम शक्ते पौत्रम अकर्मशम और पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधि, नमस्कार करते हैं। तो व्यासम वशिष्ठ नवतारम विशिष्ट के पुत्र थे शक्ति, शक्ति पुत्र थे व्यास जी, पराशर जी, पराशर जी के पुत्र थे व्यास जी, व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, ये सबको नमस्कार है। व्यासम वशिष्ठ नवतारम, नवता कहते हैं दोहिता और पोते को, व्यासम वशिष्ठ नवतारम शक्ते पुत्रम अकल्मषम और पराशरात्मजम, तो बोले परंपरा में नाती हुआ तो पुत्र प्रभोता हुआ, बोले पराशर जी, पराशर व्यास जी, वशिष्ठ जी महाराज उसके शक्ति, उसके पराशर जी, उसके व्यास जी, उसके सुखदेव जी, एक श्लोक में सब दे दिया, व्यासम वशिष्ठ नवतारम शक्ते पौत्रम अकल्मषम पराशरात्मजम वंदे सुखतातम तपोनिधिम, सुखदेव जी बाप थे। शक्ति के विश्वामित्र ने 100 बेटा मार दिया, बाद के हम ब्रह्म ऋषि होना चाहते हैं, ब्रह्म ऋषि हो जाए कहते वशिष्ठ कह तो हो सकते हो, नहीं उन्हें हो सकते, वशिष्ठ के वशिष्ठ के कैसे दे कह दू, तुम्हारे ब्रह्म की लक्षण ही नहीं, कैसे कह दू, तो शिव कह के वशिष्ठ जी नहीं कहते तो वशिष्ठ बेटा मार दिया, बस कुछ कुछ नहीं कहा, तो एक दिन तलवार लेकर कुटिया के पीछे बैठ गए कि बाहर आ गए तो वशिष्ठ को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो रात्रि में बाहर निकले, चांदन छिटक रही थी, तो अपनी स्त्री से बोले, देखो कैसी चांदन छिटक रही है, मानो विश्वामित्र का तप हो, इस तरह से स्वच्छ निर्मलता हो रही है। अब ये बोला सुना, कहते मैं तो 100 बेटा मारे यार, फिर प्रशंसा कर रहे हैं, अपने घर में अपनी स्त्री से बात करे, कोई दूसरा है नहीं, प्रशंसा की बात नहीं थी। तलवार फेंक कर चरण में करे, आओ ब्रह्म ऋषि, फिर मारा इतना कहते मैं क्यों पाप करता, अब तुम्हारा लखन नहीं कहते, लखन हो गया, परगा पड़ गए, ब्रह्म ऋषि है, ब्राह्मण तो वही है जो नंबर वो मन में मारूंगा, ब्रह्म ऋषि तुम्हारा लखन नहीं कैसे कहते, तो भीतर से ताप जाना शीतल, भीतर से द्वेष चला जाए, शुद्ध हो जाता है आदमी, बाहर बने किसी वर्ण का किसी आश्रम का कोई क्यों ना हो, तो भीतर का दुख ही दुख है, बाहर का दुख दुख नहीं है, बाहर का दुख दुख नहीं, भीतर में संताप है वो दुख है, वह दुख होता है ज्ञान से, भीतर का दुख मिट जाता है तो प्रारब्ध मिट जाता है सफाई, बाहर की परिस्थिति में नहीं मिटती है, तत्व ज्ञान होने पर भी बाहर परिस्थिति वैसी आवेगी, कर्म का फल आ जाएगी, आ जाए चली जाएगी, अपने क्या अर्थ पड़ता है भीतर से, इस वास्ते प्रारब्ध मिट जाता है, सब मिट जाए, ज्ञान नहीं सर्व कर्माणी भस्मसात करते, ज्ञान नहीं सब सर्व कर्माणी, तो सर्व कर्माणी में कोई प्रारब्ध थोड़ा ही रहेगा, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं, पर बाहर की घटना तो घटेगी, क्या बूढ़ा नहीं होगा, क्या ज्ञान वाला बूढ़ा ही होगा, ज्ञान होने पर कमजोर नहीं होगा, ज्ञान होने पर बुखार नहीं आएगा, क्या ज्ञान होने पर मौत नहीं आएगी, बड़े भाई दुख मौत से बड़ी दुख क्या होता है, ज्ञान होने पर मौत नहीं आएगी, पर दुखी हो जाएगा, भक्ति में वास हो यथा पर तू बदा बदंध, कपड़ा है कि नहीं है, कपड़े पड़ो ही नहीं है, यही ध्यान में ऐसी भक्ति में, तो ये जो दुखी होता है कि प्रारब्ध का फल नहीं है, वो दुखी होता है अज्ञान का फल है, वो सत्संग करने से मिट जाता है, प्रारब्ध नहीं मिटता है सत्संग करने से, बुखार उतर जाएगा सत्संग करने से, मन बुखार हो तो मन में प्रसन्नता, बुखार आओ तो क्या हर्ज हुआ उसे, मन में दुख है नहीं, खूब दुख जाए परिस्थिति में मन प्रसन्न है, आनंद है, बाहर के अच्छे होने पर भी रोते हैं बैठे बैठे, एकदम ये बात समझनी चाहिए कि प्रारब्ध का फल बाहर बाहर आता है, भीतर प्रारब्ध का फल नहीं आता है, भीतर तो ज्ञान है अज्ञान है ये रहता है, अज्ञान मिट जाता है, विश्वास भगवान पर हो जाता है, तो प्रतिकूलता में आनंद है, रघुनाथ की मैंने कथा कही है ना, तो इसे फौज बढ़ने आ रही है, अन्नपूर्ण विद्यो है, कहते वाह महाराज वाह, दुखों का पहाड़ रहा दो, हो कृपा हो जाए आपकी, बड़ी भारी कृपा हो रही है, अब दुख में कृपा मांग रहा, कुंती वरदान मांगती है कन्हैया से, विपदा संतु न शाश्वत है, निरंतर विपत्ति आगे बढ़ा है, जो आपके दर्शन हो जाए विपत्ति में संपत्ति में भूल जाते हैं, तो विपत्ति दुखदायी थोड़ी है, दुखदायी दुखदायी मांगा करे कोई, इस बात कहूं मैं तो घबरा गया, हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो भगवान को, नाम जप करो, महाराज दुख के समय मन लगा राम राम राम राम राम, 10-15-20 मिनट करो आप राम राम, एकदम ठीक हो जाए, करके देख लो, सत्संग करो, किसी संत महात्मा के पास जाकर कहो, नीति में आता है कि जब दुख हो जाए तो क्या करे, वो अनुवतनी कलत्रे, मानो अपनी स्त्री हो उसको जाकर आप कह दो, भाव निकल जाओ शांति हो जाएगी, और जो अनुकूल भृत्य हो नौकर हो बड़ा प्रेम से सेवा करता हो उसके सामने कह दो, अथवा पूज्य कोई पुरुष हो उसके सामने जाकर कह दो, वो आक्रोश हट जाए एकदम, मिट जाए, मेरे देख रही बात है एकदम, और सरली बात कह दे तो शांत हो गया, बल्कि उजाग चट्टी लग जाने जी सो रोज कभी दुख है देख लेना, आपको दुख हलचल हो कोई पूज रहा उसको कह देना, चाहे अनुकूल स्त्री हो सदा सेवा करने वाली उसको कह दो, स्त्री को कह दो, वो दुख नहीं रहेगा वैसा निकल जाएगा, तीन बताया अनुकूल स्त्री हो अपने पतिव्रता, ऐसा साधारण सेवा करने वाली और सेवा करने वाला नौकर हो अथवा पूज्य भाव हो, ये तीन बताया पंच तन्मय है, तो उसे दुख निवेदित दुख हम सुखी भवती, अपना दुख निवेदन कर दो, सुख हो जाएगा। ये बात एकदम पक्की, आप कर देंगे तो मैं तो समझाऊ सबके बहुतों के आदमियों के ये अनुभव की हुई बात होगा। ये जो बैठने जाते हैं ना, उनका अर्थ क्या है? मर जाए जो बैठने जावे, पग घाला जावे, तो पग घाले जो क्या कर दे, बस भैया मर जा देखो सबको। अभिमन्यु मर्या वह भक्त, महाभारत मूल में देखो कई ऋषि मुनि आया है ऋषि के पास में, अरे सुना देखो अरे वो मर गए और मेरे वो मर गए और वो मर गए, सुखी हो जाते हमारी अवस्था क्यों हो रही है। लोमस ऋषि आया है, लोमस ऋषि बन पर कथा दी है, लोमस ऋषि ने बताया और रामचरित सुनाई है, कैसे सुनाई है कथा सुनाई है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज मेरे समान कोई राजा हुआ है क्या, दुखी हो कोई दुखी हुआ है क्या? तो रामचरित सुनाई है, नव दमयंती कथा सुनाई, तेरे पांच दो भाई होते द्रौपदी साथ में, तारे क्या दुख है, नली देखो दशा क्या हुई, सब कुछ हर लिया ऐसा नल हो, नलो प्रागन उसी पर सुनाया है, आप महाभारत को देखो नलो प्रागन सुनाया, उसने रामचरित सुनाया, करेगा राम जी क्या है, सीताराम ने सीता को लोग ले गया, लक्ष्मण से मूर्छा हो गई, तो क्या है युधिष्ठिर क्या है, कुछ बात नहीं कि मैं बड़ा दुखी हूँ मेरे समान कोई, तेरे बहुत ज्यादा पांच भाई थे साथ में, द्रौपदी साथ में दुख आएगा। राज ने कहा जी 12 वर्ष वनवास में रहे, कोई दुख नहीं है, तो दुख तो मानने का है, मूर्खता अवलंबित है, ये नहीं है, तो प्रतिकूलता आ गए तो प्रसन्न हो जाए, भगवान ने कृपा कर दी, अब पाप कटेगा, कट ही रहा है। अनुकूलता में तो कई साथ देने वाले होते हैं और प्रतिकूलता में वे साथ देने वाले वे कम होते हैं, ध्यान दो एक बात पर मार्मिक, प्रतिकूलता में हर एक आदमी देगा भाई घबरा मत रहे, घबरा मत, अनुकूलता थोड़ी जाएगा कोई, प्रतिकूलता हरेक आदमी आ जाएगी, तो कितनी लाभ ही बात है, सत्संग असर पड़ता है। बीमारी खूब भोग लो, बीमारी भोगने के बाद में सत्संग की बात सुनो, हृदय गदगद हो जाएगा, रोने लग जाओगे, चित्त प्रसन्न हो जाएगा, क्यों पाप का फल भोगा है, तो पाप का फल भोगे तो शुद्ध होता, अंत में शुद्ध होता है। ये तो सब आप देख लो, हमारे क्यों आपके क्यों देख लो, सबके सामने बात प्रत्यक्ष बात है। तो प्रतिकूलता दुख नहीं देती है, दुख देती है अनुकूलता की इच्छा, अनुकूलता की इच्छा छोड़ दे प्रतिकूल क्या करे बताओ, अनुकूलता की इच्छा ही नहीं रखे तो प्रतिकूलता क्या करेगी, आ जाओ ठीक है तो पीछे हो जाएगी, आज निकल जाएगी, बेपरवाह हो जाएगी, बेपरवाह बनी बुखार आ गया, आगे निकल गया अपने, क्या हो अपमान हो गया, होगी क्या हो गया, निंदा होगी हो गया, वो क्या गया, मुफ्त में दुख पाएगी, बताओ करो शंका करो कोई तो। प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है, चित्त में धीरज बनता है और मनुष्य की तितिक्षा आती है, लाभ ही लाभ होता है। मैं तो दृष्टांत दिया था, कई बार दिया था, आप सब लोग जानते हो जो मेरी बातें सुनते हैं, 5-7-10 वर्षों की अवस्था में एक के माँ बाप मर गए, कोई नहीं कह रह गया, वो 25-30 वर्षों का हो, और एक 25-30 वर्ष के बाबा दादा बाबा बैठा, दादा भी बैठा, दादी बैठी, माँ बाप बैठे, दोनों में होशियार कौन सा होगा, 10 वर्षों की अवस्था माँ बाप मर गए और 30 वर्ष की अवस्था हुई, 30 वर्ष में बाप दादा बैठा, दोनों कौन होशियार हो बताओ, बताओ वह भोग धीरे जाएगा ठीक तरह से रहे, जब दुख में क्या है, तो दुख है वो उन्नति करने वाला होता है, सुख है वो नष्ट करने वाला होता है, दबाने वाला होता है। अगर ये सुख ही आदर हो तो संत त्याग क्यों करते हैं, वे भोला है सब मूर्ख है क्या, रुपया त्याग कर दे, परिवार को त्याग कर दे, तो सुख है अगर रुपया में परिवार में, तो ये भोला है मूर्ख है बेसमझ है क्या है, अनुकूलता जानकर छोड़ दे, जानकर अनुकूलता त्याग कर दे तो मूर्ख हुए ना, तो मूर्ख हुए बन पर धन धनी उनके पास जाए सुख पाते है, धन में तो जाए दुख ही, संतों के पास जाए सुखी। इसी बात है, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख यो न एवते, जितने संबंध जन्य सुख है वे सब कैसे दुखों के कारण है और आदि अंत वाले हैं। न तेषु रमते बुध, बुध उस वर्तमान नहीं करते, भोगों में मस्त रहते हैं, आनंद रहते हैं, मौज में जाई भी देना कह राम ताई भी दे रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान की मर्जी होगी, बहुत आनंद की बात है। शेर जी ने बहुत पीड़ा थी तो शेर जी ने कहा कि पीड़ा इतनी हो रही है, मैं रोना कर आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है। कागज सुनते थे वह मैं सब काम करते थे, कागज सुनते हुए भावरा के बाद मैं तो खाद पर सुन रहा, सुनते सुनते रुक गया, उड़ गया, वह बीमार अवस्था में। एक सज्जन ने कहा कि महाराज कोई अनुष्ठान करें तो क्या, जो मेरे लिए अनुष्ठान करता मेरा बैरी है, शत्रु है, मैंने सुना मैं पास में था, मेरे सुख के लिए कोई अनुष्ठान करता है, दान पुण्य करता है, कोई जप करता है, ये मैं व्याख्या करता हूँ, उन्होंने इतनी बात सुनी कि आपने कोई अनुष्ठान करे ऐसा, तो वो मेरा बैरी है, बैरी बैरी कैसे, हमारे प्यारे के विधान को बदलना चाहता है, बोल हमारे प्यारे के विधान को बदले तो मित्र कैसे हुआ, भगवान के विधान है, हमारे प्रिय भगवान है प्यारे, उनके बताए हुए विधान उसको बदलना चाहता है, मेरा शत्रु है वो, बोलो तो दुख की शोर हुई, आनंद देता है, दुख में जितना फायदा है उतना सुख में फायदा है ही नहीं, फायदा नुकसान है सुख में, या दुख में फायदा ही फायदा, नुकसान है ही नहीं, नुकसान पापों का है दुख में। कितनी मौज की बात है, तो अनुकूल तो प्रतिकूलता है, और ऐसा तो बड़ी साधन करने हैं। दूसरा पूछते हैं साधन करते हैं संत महात्माओं की आज्ञा का नहीं पालन करते हैं तो अपराध होता है, तो अपराध होता है, संत वो अपराध नहीं मानते, जब ठीक होता है अपराध होता है, बड़ा भाई पाप लग जाएगा, उनकी आज्ञा नहीं माने तो लाभ नहीं होगा, गुरु मान ले संबंध जोड़ ले फिर आज्ञा नहीं माने दंड होगा, सामान्यता से बात नहीं माने तो लाभ से वंचित रह जाएंगे, दंड नहीं होगा। इस वास्ते बड़ों की आज्ञा पालन करो, लाभ ही लाभ होता है, खूब लाभ होता है। अब इसमें कोई शंका तो बोलो भाई, बातें कही इसमें शंका हो तो बोलो, बहुत साफ सुथरा, जितनी शंका करोगे उतना ही विशेष स्पष्ट होगा, पर समझ कर करना, गहरे उतर करे उत्पाद बात मत करना, तो बढ़िया ऊंचे दर्जे की बात है, प्यारा का विधान मानना ऊंचे दर्जे की बात, इलाज कराओ, शुद्ध दवाई ले, इलाज क्यों कराओ, आपको और घर वालों को संतोष होगा, आप नहीं कराओगे तो आप स्त्री है कि माँ है कि बहन है कोई है नहीं, स्त्री ज्यादा दुखी हो जाती है, तो इलाज कर दो। ये पूछते हैं कि बीमारी हो तो इलाज करें कि नहीं, क्यों भगवान का विधान है उसको क्यों मिटावे, तो इलाज करने में दोष नहीं है, इलाज क्यों कराना है कि आपको और आपके कुटुंबी को सुख होगा, आराम होगा, इलाज नहीं करा हो तो वे दुखी हो जाएंगे, तो दवाई नहीं लेते, तो शुद्ध दवाई ले उनके संतोष के लिए, अपने कोई परवाह नहीं। एक दूसरी घटना बतावे, एक प्राणी दुखी था, जाता बुखार आया हुआ था, मैं चला गया भिक्षा के लिए, अगर बुखार आ गया तो भगवान ने कृपा करी है तब भेजा है कि तो दवाई ले नहीं ले, वो दवाई लो भले, दवाई का लेने का क्या है कि ये भगवान आए हैं बुखार रूप से, तो अमुक बुखार में अमुक दवाई लेनी, ये भगवान ने ये भोग लगाना, तो भोग लगाना है तो बुखार में दवाई अलग अलग होती है ना, पित्त है, वातज है, द्वंद्वज है, सन्निपात है, क्या है इस बीमारी होती है, उनकी दवाई होती है, ये पात है, पित्त का है, कफज का ये है, वातज का ये है, द्वंद्वज का ये है, सन्निपात का, दवाई अलग अलग होती है, तो वो विधान है, तो बुखार रूपी भगवान आया तो भगवान ने दवाई जगह की है, वह विधि वो चढ़ाओ, घो लगाओ, अब भोग लगा तो चला जाएगा, तो चला जाएगा चाहे इसमें चला जाओ, ये भावना मत रखो, मैं आऊँ भिक्षा के लिए, अगर भिक्षा दो तो चले जाएगा, तो भिक्षा नहीं दोगे भाव स्वामी चले जाएंगे भिक्षा देने से, तो भिक्षा मत दो। तो ऐसे वो भिक्षा मेरे के धाम यहाँ बैठ रहा, यहाँ बैठ खा लो महाराज, यहाँ पा लो, अच्छा चले जाओ, तो बुखार रूपी दवाई दे वो भोग चढ़ाओ, को तो हम बैठ बैठे खाएंगे नहीं जाएंगे, बुझा दो महाराज प्रसाद पाओ दे जाओ पधारो, अभी मर्जी है आपने भोग लगाड़ो है मन तो समझिया, अरे वो तो आपकी मर्जी, जाओ तो आपकी मर्जी और क्या बात आएगी, तब करो शंका करो कैसी खुलेगी बात, शंका करने खुलती है बात, हम तो यहीं बैठ पाएंगे तो यहाँ पा दो महाराज, बुखार के मत रहेंगे, खुद में रहेंगे, खाएंगे रहेंगे, भोग लगाओ नारा कृपा करो, पाओ पाओ प्रसाद पाओ, वो तो मैं तो जाऊँ पधारू सा अपनी मिली अपन को बुखार उतर जाए ये भावना क्यों करो, छात्र की भी है इस बात करो भाई संतोष आपको भी जा परिवार को संतोष हुए कि दवाई ले ली, यत्ने यत्ने कृते यदि सिद्धि कोत्र दोष, यत्न कर लिया फिर हमने दोष क्या हुआ, प्राप्ते भी देवे विदुरे भी देवे सांग्यंत्र हो श्लोक बोल दो सांग्यंत्र तो वर्ष तरती में वन विपरीत आवे तो वो उतरना ही चाहता है, जहां डूबता हो तो चलाने वाले जोर से चलाता चलना ही चाहता है, इस वास्ते विपरीत परिस्थिति आ जाए तो अपने काम तो परमात्मा की तरफ चलना है, उठी करना चाहे चाहे बुखार आवे चाहे स्वस्थ हो गए अपने तुम नहीं चलना, प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्य दैव वितम लंग ही तो मिल सकता है, प्राप्त मिलेगा बुखार मेरे वाला तो आपको आ जाए आ जा, तो हमारे बुखार आने वाला है तो आएगा भाई, जाने वाला जाएगा, मरने वाला मरेगा, जीने वाला जिएगा, हम दुख शो क्यों जाए मरे वहां दुख जो हम मुफ्त में मुफ्त दुख है, ये माँ होती है ना बेटा बीमार हो जाए माँ कमजोर हो जा, माँ की बीमारी नहीं है पैसी मेरे पर कमजोर हो गया, अब बीमार तो हो गया बालक बीमार हो जाए, अब बीमार हो जाए बालक माँ खावे दवाई, छोटे बच्चे होता है दूध पीने वाला बताओ, तो ये अलग अलग होता है भाई, ऐसे अच्छे संत हुए उनकी बात भी सुनी है, संतों की बात सुनी है मैंने, संत कैसे हम क्यों दुखी हो, मैं हम तो गुरु महाराज के रहते हैं, हम तो करें मौज, दुखी हो तो गुरु जी हो, हम क्या दुखी हो भगवान गुरु ने कहा भाग जाओ तो गुरु निकाल लगे, अपना सुन भी रहो यहाँ दोनों विचार, इस बात हम तो अपने काम ठीक से करें, जो होना जो हो गया हमारी क्या आदरी बात है, तो घबराना नहीं है, अगर वो आज्ञा भंग नहीं हुई है, आज्ञा पालन करने से लाभ, जैसे विपरीत अवस्था में और अच्छा स्वस्थ अवस्था में भी संत और शास्त्र कहते हैं तुम साधन करो, तो साधन हम नहीं करते हैं तो उसे अपराध होगा, क्या अपराध होगा, अपराध का फल यही लाभ नहीं होगा, दंड नहीं होगा, भगवान और संत और महात्मा माँ बाप ये तो कृपालु होते हैं, दंड नहीं होता उसका, उसको तो कृपा होती है, अपनापन होता है, अपनापन होता है वहां फटकार होती है, अपनापन होता है जहां शासन होता है, अपना नहीं तो क्या करो, कई बार आप लोगों को कहा है एक माँ की प्रसन्नता से बच्चे खेल रहे हैं, किसी माँ को दाएगा सबको लड्डू दे देगी, पर प्रतिकूल करे तो अपने छोरे को मारेगी दूसरे को नहीं मारेगी, अरे छोरे को मारेगी, तो प्रतिकूलता तो अपनी आती है, वह अनुकूलता समझती है तो माँ दया कर सकती है, परंतु दूसरे को मना कैसे करे, शासन कैसे करे दूसरे के लड़के को, तो प्रतिकूलता वगैरह समझना चाहिए, भगवान ने मेरे पर ममता है, अपनापन है, ताड़ना करे तो अपनापन है, अपनापन में जितना लाभ है ताड़ना में उतना दुख नहीं है, बताओ, हमारे महाराज थे विद्या पढ़ाने वाले, वे कहते हैं मेरे पास लड़के ठहरते नहीं है, पढ़ाते थे सुबह 4-5 बजे से लेकर 10 बजे तक रात्रि तक, कौन ठहरे वहां, क्या भाग जाते हैं, वे पढ़ते तो ठीक हो जाते हैं। धमक गुरुओं की सही है चेला धर्म गोरी, गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भेस्त्रिस्त्रता जान्ति नरा महत्वम अलब्ध शाणोत्कृष्णान नृपाणाम न जात मौलो मणे वसंती। कहते हैं जो गुरुजनों गए सहता है ना, परुष वाक्य कड़े कड़े वचन, कड़ी साधना, मारपीट, तिरस्कार, अपमान, फटकार, तो गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता जानते नरा महत्वम, वे महत्व को प्राप्त है तिरस्कृता नरा महत्वम। जब मणि उठती है खाड़ में निकलती है तो शान के ऊपर गिरते है, शान होता है शान सर सर जिसे छुरा छुरा लगाया जाता है, वो मणि को उस बल्ले पर सर सर चुनगाड़ी ऊपर चुनगाड़ी देखिए एक नहीं चुनगाड़ी ऊपरती है, तो माहौल का सेवा तो वे घसी जाती है राजा के मुकुट में मणि चढ़ती है। ऐसे गुरुजनों की त्रास रहने वाले ऊंचा पद प्राप्त करते हैं, मट्टी का ढिल्ला बिखर जाएगा, मणि में शक्ति होता है शरण की, तो न जा तू मोड़ो मलियो वसंती, जो ऐसा सही नहीं सहते मणि में नहीं मणि मुकुट में नहीं चढ़ती, तो गीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भेष तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम अलब्ध शाणोत कृष्णान नृपाणाम न जातु मौलो मणियो वसंती। इस वास्ते गुरुजनों की धमक गुरुओं की सही है चेला धमक गुरुओं की सही है, वैसे लाभ बहुत होता है, क्षण में तो कठिनता होती है पर लाभ बहुत होता है। दुष्टों की धमक तो सहनी पड़ेगी, डाकुओं की धमक सहनी पड़ेगी, पर गुरुओं की शोर सहने वाले भाग्यशाली है, उनका भी भाग्य पाप तो कटेगा उनका भी पर लाभ नहीं होगा। नारायण नारायण नारायण। मानो बीमारी में महामृत्युंजय का जब किया जाए वो तो हित होगा, बुखार उतरेगा, हित तो हुआ, बैरी हुआ कि भगवान का विधान बुखार का, भगवान ने आगे बुखार भोगो हम बुखार उतारे तो भगवान के विरुद्ध हुआ ना। कोई आदमी एक गरीब के लिए कोई सेवा करे अनुष्ठान करे और करे तो वो सेवा करना ठीक है, सेवा करना तो कर्तव्य है, परंतु उसकी परिस्थिति बदलना है ना, दुखदायी परिस्थिति बदलना। महामृत्युंजय भी एक हित में आवे दूसरे वो तो भले ही हित ही महामृत्युंजय करे तो वो तो हित में आता है ना, हित में नहीं है, दुख दुख, दुख और है हित और है, सुख दुख और हित है, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से मन नहीं बस भाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कुसदा है, सर्वभूत हिते रता सुखी रता नहीं आया है, बुखार करने सुख होगा हित थोड़े होगा, पापों का फल भोगने से लाभ लाभ होता है, आराम से लाभ होता है, पापों का फल भोगने से लाभ होता है, तो आराम से लाभ नहीं होता है, हम सुख सह नहीं सकते तो किस बात है, दवाई लेकर दूर करो, वे हित नहीं है, हित के लिए अनुष्ठान करने में जो शेठ जी की बात मान सको तो शेठ हो जाओ आप भी, गीता प्रेस से कितना लाभ हुआ है, ऐसे लाभ वाला हो जाओगे अगर वो बात होगी तो, नहीं तो सब है ही कितनी पदवी पाई, अनुष्ठान कराया सब किया पदवी कितनी पाई है, वो बन जा रहेगा दृष्टांत किया था मैंने, अब समय हो गया फिर सुना देंगे याद ना देना। दो बातें होगी तो इसमें टेस्ट कौन है, दो बातें हो गई, एक तो ये दवा लेने वाली बात होगी, एक जो है वो प्यारे की विधान वाली, तो दो बातें होगी, दोनों में प्यारे विधान में प्रसन्न रहना ऊंची दर्जे की बात है, उस विधान मानना विधान को बदलना नहीं ये ऊंचे दर्जे की बात है, दवाई लेना दो नंबर की बात है।